Al-aslu tate, msingi wa tisa. Munabadhatu ahli al-bid'a wa at-tahdhiru minhum. Munabadhatu ahli al-bid'a wa at-tahdhiru minhum. Kuwaweka mbali watu wa bid'a na kuwa na tahadhari nao. As-salaf wamewafikiana jambo hili la kukaa mbali na watu wa bid'a na kutahadhari nao. Watu wa bid'a ni watu waovu. Watu wa bid'a ni watu wanaoharibu akida za Waislamu wengi. Watu wa bid'a wana mukhalafa wa wazi wazi kukhalif nususi za sheria. Na hili analijua kila mtu anayesoma nususi za kisheria, akiangalia bid'a zinazofanywa wazi wazi ni kwamba wanakhalif nususi hizi bila kujali watu wa bid'a. Na jambo hili la kukhalif nusus ni jambo la tangu zamani, si watu wa bid'a wa sasa peke yake, bali ni watu wa bid'a wa tangu zamani, kina Qadariya na hawa Khawarij na wengineo wote, ni kwamba wanakhalif nususi za Qur'an na hadithi za Mtume SAW kwa bid'a zao wanazozifanya. روى ابن بطة رحمه الله في الإبانة بسنده عن مفضل ابن مهلهل أحد الثقات ومن أصحاب السنة أنه قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه. لو هو مت بدعة ukikaa naye anakuzungumzia bid'a zake, wewe ungetahadhari naye na ukamkimbia. Walakinahu yuhadithuka bi ahadithi sunna fi budhuwi majlisihi thumma yudkhilu alayka bid'atahu. Mtu wa bid'a anakuzungumzia hadithi hizi za Mtume sahiha mwanzo wa majlisi yake, anakuzungumzia hadithi sahihi za Mtume SAW, kisha anakuingizia bid'a zake. Fala'allaha talzamu qalbaka, pengine bid'a hizo zitalazim moyo wako na zigande katika moyo wako. Famata takhruju min qalbik, bid'a hizo zitatoka lini katika moyo wako? Watu wa bid'a, bid'a zao unaweza ukazisikiliza zikaganda katika moyo wako, zikawa ni vigumu kutoka. Kwa hiyo ndio maana wanatakiwa Waislamu watahadhari na watu wa bid'a, hata kuwasikiliza wasisikilize. Walihadhihi al-illa dukhulu al-bid'a fi al-qalbi wa khashyatu 'uluqiha bihi kana as-salaf رحمة الله تعالى عليهم لا يستمعون للمبتدع كلاما. السلف رضوان الله تعالى عليهم ولكوا هوا مسكليزي مزوشي هوا سكليزي من نياكي كبساء ويحرصون كل الحرص على الابتعاد عن المواطن التي يتكلم فيها أهل البدع. ونجتهدي السلف kukaa mbali na zile sehemu ambazo wanazungumza watu wa bid'a, wao wanakaa mbali nazo. Bid'a ni sumu, bid'a ni sumu kwa Muislamu. Kama vile tunavyoogopa ushirikina, tunatakiwa tuogope bid'a. Rawa ibn Battah fil Ibana kadhalik bi sanadihi an Ma'mar kan قال كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه أي بني أدخل أصبعك في أذنيك ولا تسمع من كلامه شيئا. أسمى ابن طاووس alikuwa amekaa akaja mtu mmoja katika Mu'tazila akawa anazungumza. Ibn Tawus akatia vidole vyake katika masikio yake na akamwambia mtoto wake pale, mtoto wangu, ingiza vidole vyako katika masikio yako, usisikilize maneno ya huyu kitu chochote, usisikilize maneno yake. Jinsi walivyokuwa wakiogopa maneno ya hawa mubtadi awazushi. Sasa hii ni kusikiliza maneno, je, kwenda kufundishwa na mzushi? Ha? Hii ni kusikiliza tu, nafsi ya kusikiliza. Labda wapita barabarani ukasikia redio Salamu, sio redio gani, mzushi anazungumza, ukasikia maneno yake. Pia asalafu walikuwa wakikimbia, je, kwenda kwake ukasoma? Wasema nenda kwake kusoma tajwidi. Wenda kwake kwenda kusoma faraid, kwenda kusoma nahu. Vipi utakwenda kusoma nahu ikiwa kusikia tu? Asalafu walikuwa hawataki kusikia maneno yao, wewe unakwenda kusoma nahu? أخرج ابن بطة أيضا بسنده عن سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة؟ قال أيوب وجعل يشير بأصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. تموجا katika watu wa bid'a anamwambia Ayubu Sikhtiani, ya Aba Bakar, nataka kukuuliza kalima moja. Ayubu Sikhtiani anamwashiria, hata kataka kuzungumza naye, wala nisf kalima, anamwashiria tu, sitakuulizwa hata nusu ya kalima. Mzushi huyo anaambiwa hivyo. Hakadha kana salaf rahimahumullah. Kwa nini? Wanatahadhari kisije kikaingia kitu katika bidaa zao, kikaingia katika moyo, kikaganda ikiwa hakiwezi kutoka. Alqulubu dhaifa, alqulubu dhaifa wa shubah khatafa. Inaweza ikaingia bidaa ikawa haiwezi kutoka, kila unavyojitahidi haitoki. Hatari sana bidaa, kila unavyojitahidi mara umejikuta tu wasoma kasida, wacheza cheza kichwa, kumbe wakumbuka ile rawasib zile za bid'a. Hatari sana. Kwa hiyo vipi mtu ana, ikiwa hawa as-salaf na maulama wenye aqida salima na manhaj sahih wanatahadhari na kuogopa kusikia maneno ya hawa mubtadia, je, kwenda kusoma kwake ni hatari? طيب. يقول ابن بطة رحمه الله في الإبانة أكزنغمزية منينو يا سفيان الثوري. الإمام سفيان الثوري ألفك مكة بصرة. ألفك بصرة أكاوى أنا أنغالية نكم أنغالية الربيع ابن صبيح na jinsi kadiri yake na manzila yake na jinsi watu wanavyomheshimu pale Basra. Fasaala an madhhabihi, akauliza madhehebu yake huyu Ar-Rabi' ibn Subayh. Faqalu lahu ma madhhabuhu illa sunna, yani hana madhhab mengine isipokuwa ni sunna, huyu ni mtu wa sunna. Faqala man bitanatuhu, kina nani wale walio karibu yake wale? Qalu ahlul qadar, wakasema ni qadariya. Qala huwa qadari, huwa qadari, kama wale walio karibu yake ni qadaria, huyo pia ni qadari, hana sunna yoyote alionayo. Hii ni kuonesha kwamba haitakiwi mtu kuwa na rafiki wa watu wa bid'a, kwamba mtu rafiki yake mtu ni wa sunna salafi, lakini rafiki yake ni mtu wa bid'a na yeye pia ni mtu wa bid'a, ana usalafi wote huo. Wewe vitabu vyako ni vya Qardhawi alafu wewe mtu wa sunna? La, huna sunna yoyote ulionayo, wewe ni Qardhawi quh khariji. رئيس الخوارج haiwezekani mtu kwamba ni mtu wa sunna halafu anamdafi Qardhawi. La, la, la shak, hakuna hiyo, hakuna mtu wa sunna. Wewe ni mtu wa sunna halafu amdafi Qardhawi, sijui aitwani ile al-Arifi, Aid al-Qarni, hakuna mtu wa sunna anayewadafi wale, wale ni khawarij wale. يقول ابن بطة ابن بطة أكفن تعليق يمنين وسفيان الثوري رحمة الله عليه يقول لقد نطق بالحكمة فصدق وقال بالعلم فوافق الكتاب والسنة. هو يومتم كمنين وحكمة نام سما كويلي نام سما علم ناكوافق قرآن نسنة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قيو السلف ونتهذريشا كتكاننا آيهي الله سبحانه وتعالى mtu asiwe na marafiki watu wa bid'a. La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Ahmad ibn Sinan anasema la an yujawirani sahibu tambur ahabbu ilayya min an yujawirani sahibu bid'a, mimi kusuhubiana na sahibu tambur mpigaji ngoma napenda zaidi kuliko kusuhubiana na mtu wa bid'a. Limadha? Li anna sahiba tambur anhahu wa aksiru tambur, nitamkataza na nitavunja ile ile ngoma yake. Lakini wal mubtadi' yufsidu an-nas waljiran walahdath, mzushi anawaharibu watu, anamuharibu jirani na anaharibu vijana. Lakini yule mwenye maasi ya kupiga ngoma nitamkataza na nitavunja ngoma yake. Lakini mtu wa bid'a anaharibu watu. Idhan as-salaf yuhadhirun yuhadhiruna min al-bid'a wa min al-mubtadi'a. الأصل العاشر التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا. كلزميانا كويتنا قرآننا سنة كتيكا مامبويتو يوتينا حاليزيتو زوت. هذا كذلك أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وذلك وقوفا عند قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هايذيكم إسلام منموم ولا منامك أظلمتم واكي وكيهكم جامبو wawe nao na khiari katika jambo hilo, jambo lao hakuna khiari. Na mwenye kumuasi Allah na mtume wake amepotea upotevu ulio wazi. Pia Allah subhanahu wa ta'ala yakul inna ma kana qawla almu'minin إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. في الله سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه الآيات كلها آيات زوجة زناهميزا نكوامرشا كلزميانا نقرآن نسنة نكوامرشا كشكمانا نبتهيبي بويلي بفهم سلف هذه الأمة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا إذا تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. Mtume sasa nimekuachieni mambo mawili hamtapotea mkishikamana nayo, kitabu cha Allah na sunna zangu. Idhan faliltizamu bilkitabi wasunna amrun wajibun, kulazimiana na kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafi hadhihi al-umma ni jambo la lazima. Wayajibu ala ad-du'ati ila Allah أن يعتنوا بهما أو به عناية عظيمة. نلزيما كما دعاة إلى الله وتليو مهيم جمبهيلي ومهيم مكبوة نوالي جالي مبيلي يا مچو ياو. لكن باتي مبايا كنا باذي يا مدعاة ونداي تو كما باواني والنغنيزي وكتاب نسنة لكن كمبسيو كويلي. Mlinganizi wa kitabu na sunna hawezi kuwa mlinganizi wa kitabu na sunna kama anawafuata watu wa ahwa na bid'a, hawezi kuwa mlinganizi wa haki. Kwa hiyo da'wa ya haki ni da'wa ya ahli sunnati wal jamaa kulingania kwenye kitabu na sunna bifahami salafi hadhihi al-umma. Huu ndio ulinganizi wa haki, na walinganizi wa haki ni wale wanaolingania hivyo. Ama hao wengine wote hawa ni wazushi, wote ni mahizbi. Hawa hata kama wanajiita wao ni ahlusunnati waljamaa, hata kama wanajiita hivyo, lakini hakika ni kwamba si walinganizi wa al-sunnati wal jamaa, sababu wana bid'a nyingi ambazo hawanajia hawajaziwacha. Madam wana khalif manhaji hii, hao ni mubtadi'a, kama ilivyo taarifu ya Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala. Kwa hiyo kujiita kwao kwamba wao ni walinganizi wa al-sunnati wal jamaa, hadhihi tasmiya la tusmin wa la tughni min jo ولا تنفع عند الله تعالى هذه التسمية. لأن الأسماء كما نفسهم علماء الأسماء لا تغير حقيقة المسميات. لأن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات. ما جينا هايوزي كبدلشة وهلسية وفيلفيت في نبيويتوا. كي يغوالي ونوجعليا dawa ambayo inapinga kitabu na sunna na wanatanguliza hawaza nafsi zao kuliko ufahamu wa salaf, hawa ni wamepotea na wanapoteza watu. Walun mudhillun. Na kuna mafasidi mengi kwa watu ambao hawafuati ufahamu wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim wanapofanya da'wa. Wana mafasidi mengi, wana makosa mengi, makosa ya kiakida, makosa ya kimanhaj, makosa hata ya kiahkam za kisheria, kwa sababu wanafuata hawa za nafsi zao, hawafuati ufahamu huu wa watu wema waliopita. Falwajib ala duati ila Allah azza wa jal an yaltazimu bilkitabi wa sunnah bifahmi salafi al-umma fi jami'i ahwalihim. Wajib wa maduat, bali na wanafunzi na Waislamu wote kwa jumla, wajilazimishe kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafi hadhi al-umma fi jami'i ahwalihim, katika hali zao zote, kwa sababu kuna kheri nyingi za dini na dunia kufuata ufahamu huo wa hao as-salaf, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika aya suratu at-tauba, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. Al-Sheikh Muhammad Amani al-Jami akifasiri aya hii alipofasiri walladhina ittaba'uuhum biihsan, yaqul ha'ula'i as-salafiyyun, waliowafuatia hao salaf kwa wema, hawa ndio salafiyun. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wote hao masahaba, hao salaf na hawa wenye kuwafuatia salaf. Walladhina ittaba'uuhum biihsan ja'alana Allahu wa iyyakum minhum. Kwa hiyo kuna kheri nyingi za duniani na akhira kufuata manhaji hii ya watu wema waliopita, ambao ni manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim. Nadhani nitaishia hapa kwa leo, ambapo ni mwisho wa hii hisa yangu na muhadhara wangu kuhusu hizi al-usul al-ashara, misingi hii kumi ambayo ni katika misingi ya ad-da'wa as-salafia al-mubaraka al-ma'suma. Nitaishia hapa, nadhani kuna watu wanasoma, kwa hiyo tuwape nafasi waweze wakatayarishe maankuli, wakatayarishe maankuli yao. Sawa, kwa hiyo hapa kwa leo ni mwisho. Mwabakia nadhani muhadhara mmoja wa Sheikh Muhammad bin Hassan Abdu hafidhahullah, ili kumalizia daura yetu hii ambayo imechukua takriban wiki nzima. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutilie baraka katika haya tuliyoyafundisha, na pia tuyatekeleze yote haya ambayo tumeyasoma na kuyafahamu.